2049 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1649 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 sierpnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze w półfinale olimpijskiego turnieju. Za chwilę relacja z Paryża. Mniejsze rachunki za oszczędzanie wody. Nad przepisami pracuje resort infrastruktury. Policja ściga dziś piratów drogowych. Pomagają drony. Historyczny wyczyn naszych siatkarzy na igrzyskach w Paryżu. Biało-czerwoni pokonali Słowenię 3-1 i po 44 latach zagrają w półfinale turnieju olimpijskiego. Wygraną Polaków oklaskiwała z trybun Iga Świątek, także nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Oj, nie tylko klaskałem, ale wrzeszczałem jak najęty. Nasi siatkarze nie przyjechali tutaj, by wygrać ten ćwierćfinał. To tylko droga do celu, a cel jest jasny. Dziś przedarli się z przytupem przez zaklęte od lat rewiry, odprawiając z kwitkiem Słoweńców 3-1. Zagraliśmy metodycznie, skutecznie, świetnie broniliśmy. Tu wielkie brawa dla Pawła Zatorskiego, Tomasza Fornala. Rozgrywający Marcin Janusz uruchomił skrzydłowych. Zmasowane ataki Bartosza Kurtka i Wilfredo Leona dały nam w sumie 39 punktów. Mówi Leon. To będzie nasze pierwsze kroki, nasze pierwsze cel. Tutaj już jest zrobione, teraz musimy czekać na następny mecz i na to musimy być skoncentrowani. Chcemy zrobić wielkie turniej tu i dlatego nie trzeba już zapominać o tym mecz. I grywaliśmy, ale musimy dalej jeszcze grać. Jeszcze nie wiemy, z kim zagramy o wielki finał. Rywala poznamy wieczorem, a będzie to zwycięzca konfrontacji USA-Brazylia. Początek o 21, a półfinał 7 sierpnia, czyli już w środę. Niepokoi kontuzja Mateusza Bieńka, podkręcił kostkę, nie dokończył meczu i schodził z parkietu skacząc jednonóż. Na uspokojenie mamy bardzo silną ławkę rezerwowych. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Pierwszy 1000 litrów wody za darmo lub za złotówkę. Kolejne dwa w niższej cenie, za czwarty i następne trzeba będzie zapłacić więcej. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją ustawy, która ma zachęcić Polaków m.in. do oszczędzania wody. Projekt późną jesienią może trafić do Sejmu. Wiceminister Przemysław Koperski powiedział Polskiemu Radiu, że powyżej pewnego poziomu woda będzie droższa. Ci, którzy nie podchodzą w sposób oszczędny do wykorzystania naszych wspólnych zasobów wodnych, będą musieli zapłacić więcej, ale te osoby, które zużywają na podstawowe potrzeby, a spokojnie 3 metry na sześcienne na osobę, to jest taki standard, którym każdy może w dosyć sposób komfortowy jakby funkcjonować, no to będzie odczuwał skutki ekonomiczne pozytywne takiego rozwiązania. A zgodnie z nowelizacją więcej kompetencji w ustalaniu cen za wodę mają mieć samorządy. Ministerstwo Infrastruktury chce zakończyć w sierpniu uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje. Premier Bangladeszu Sheikh Hasina rezygnuje ze stanowiska i opuszcza kraj. Od kilku tygodni w Bangladeszu trwają zamieszki. Ich uczestnicy domagali się dymisji rządu. Agence France Presse informuje o szturmie tysięcy protestujących na pałac premiera. Szefowa rządu prawdopodobnie uciekła wojskowym śmigłowcem. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 obywateli Gruzji podejrzanych o kradzież diamentów o wartości niemal 500 000 zł. Do napadu doszło kilka dni temu na ulicy Mokotowskiej. Mężczyźni byli poszukiwani także za inne przestępstwa, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej. Na swoim goncie mają również inne przestępstwa. Decyzją sądu 25, 29 i 50-latek zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Gruzini mieli kraść pieniądze z samochodów oraz napaść na właściciela kantoru. Prawdopodobnie dziś poznamy kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Kamala Harris ma ogłosić, kto będzie towarzyszył jej w wyścigu do Białego Domu. Po rezygnacji prezydenta Joe Bidena szanse demokratów wzrosły, podkreślają eksperci i zauważają, że tempo kampanii kandydata republikanów Donalda Trumpa zwolniło. Agata Król. Przed Kamalą Harris decyzja dotycząca wyboru kandydata na wiceprezydenta. Na giełdzie nazwisk gubernatorzy Pensylwanii Josh Shapiro i Minnesota Tim Walz oraz senator Mark Kelly z Arizony. Kandydat na wiceprezydenta też może mieć wpływ na listopadowe głosowanie, mówił w Polskim Radiu 24 dr Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kogokolwiek wybierze, będzie dobrze, bo ta trójka, ona jest ze stanów właśnie obrotowych, natomiast wydaje mi się, że Shapiro byłby wzmocnieniem tego trendu, gdzie Kamali Harris poparł poparcie rośnie. Tymczasem kampania ubiegającego się o ponowną prezydenturę Donalda Trumpa przyhamowała, uważa gość Polskiego Radia Miłosz Sowa, autor podcastu Niepoprawny Dyplomata. Trump był silny słabością Bidena, a gdy pojawiła się Kamala Harris, Republikanie myślą, jak zaatakować Harris. Szansa byłaby podczas debaty telewizyjnej, ale jak na razie ultimatum Trumpa przeprowadzenia przedwyborczej dyskusji w Fox News 4 września lub wcale nie spotkało się z akceptacją Harris. Agata Król, Polskie Radio. Według weekendowych sondaży wiceprezydentka Kamala Harris wyprzedza Donalda Trumpa o 1 punkt procentowy. Amerykanie wybiorą nowego prezydenta 5 listopada. Drony pomagają w walce z piratami drogowymi. Korzystają z nich policjanci, którzy przez cały dzień prowadzą akcję Prędkość. Więcej patroli jest w okolicach skrzyżowań, a także tam, gdzie jest najwięcej wypadków. Do akcji włączą się również policyjne grupy Speed, których głównym celem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Mówi Małgorzata Skowrońska z lubelskiej policji. Wzmożone kontrole na drogach w całej Polsce potrwają do późnego wieczora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i południowym wschodzie deszcz, lokalnie możliwe także burze, od 14-15 stopni na północy i w krańcach południowych do 23-24 w centrum i na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Smartfon Realme C53. Pamięć 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 549 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry, to kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a program to rozmowy ze świetnymi ekspertami i ekspertkami o klimacie, ekologii, zrównoważonym rozwoju i związkach człowieka z przyrodą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o łąkach kwietnych i zapylaczach. Łąki kwietne to nie tylko element dekoracyjny, chociaż tak się może kojarzyć, no ale jest to potężny i też niezwykle użyteczny w rzeczywistości ekosystem. No, każdy na balkonie czy w ogródku łąkę kwietną może sobie stworzyć. Porozmawiamy o tym, dlaczego w miastach tak bardzo potrzebujemy łąk kwietnych, jakie korzyści dają nam i zapylaczom, czyli tak kluczowym dla naszego przetrwania owadom. I jak myślimy zapylacze, to pewnie przychodzą Państwu do głowy pszczoły miodne, a my tutaj trochę namieszamy, bo zapylacze mamy w Polsce aż 500 gatunków. I dzisiaj moimi gośćmi są profesor doktor habilitowany Marcin Zych. Dzień dobry. Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW, nauczyciel akademicki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się biologią ewolucyjną roślin, w szczególności ewolucją systemów reprodukcyjnych roślin oraz ekologicznymi interakcjami rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy. Popularyzuje wiedzę przyrodniczą. Uważa, że rośliny potrafią wszystko. Bardzo mi się podoba to zdanie. Ostatnie. Tak, to jest prawda. I moim drugim gościem jest Maciej Podemar. Cześć Maciej. Cześć. Maciej jest założycielem Fundacji Łąka, która już od 10 lat namawia do zamiany nudnych trawników w łąki kwietne. Jak sam mówi o sobie, nigdy nie miał talentu do formalnej nauki, ale uwielbia rozwiązywać problemy. Jest członkiem Fundacji Ashoka, która zrzesza światozmieniaczy. Też bardzo mi się podoba to słowo, z całego globu. I chciałabym zacząć od łąk kwietnych. Maćku, czym w rzeczywistości jest łąka kwietna? Co ją charakteryzuje? To jest pojęcie worek troszeczkę, tak? Czyli to jest trudne pytanie, czym ona tak naprawdę jest, ale taka ogólna definicja to jest teren, na którym mamy rośliny zielne z domieszką trawki. Jeżeli myślimy o łąkach takich, które mamy na terenach rolniczych, no to są po prostu tereny, na których mamy przewagę między innymi traw, które były użytkowane przez rolników przez lata, żeby pozyskiwać siano dla swoich zwierząt. No i podobnym odtworzeniem jest ten termin łąka kwietna, z tym, że nastawiamy się na to, że priorytetem są właśnie rośliny kolorowo kwitnące. Nie samozapylające się, tak jak wiatropylne, tak jak właśnie między innymi trawy, tylko rośliny, które mają kolorowe kwiatostany. Więc i tutaj ich jakby taką typową łąką kwietną, no to jest łan kwiatów, na którym mamy mniej roślin zielonych, tylko właśnie rośliny, które w tym okresie kwitnienia jakby dają ten efekt kolorystyczny. Z tym, że to jest jakby bardzo pojemne pojęcie, w którym no, możemy zmieścić kilkanaście takich typów roślin, łąki jednoroczne, wieloletnie, takie, które powstają przez samo ograniczenie koszenia, takie, które już istnieją w danym miejscu, takie, które zakładamy specjalnie i tak dalej. Więc generalnie teren, na którym mamy przewagę roślin kolorowo kwitnących. To ja to tak rozumiem. Okej, czyli jak widzimy, że jest kolorowo na łące, to no właśnie, to jest wtedy łąka kwietna? Na no, prawdziwej łące też może być tak, kolorowo, więc ja tu tak od razu się wtrącę jako botanik, że to, co w powszechnym mniemaniu nazywamy łąką kwietną, jest zwykle nieco czymś innym niż to, co w krajobrazie pod nazwą łąki mamy, bo to są zwykle takie, powiedziałbym, półnaturalne systemy, które same w pewnym sensie osiągają jakąś tam równowagę związaną z glebą, z klimatem i wieloma różnymi innymi czynnikami. Natomiast w przypadku łąk kwietnych, no to jest to rodzaj uprawy. Tak. Ona musi być użytkowana jak każda łąka, o czym pewnie będziemy mówić. Natomiast to są takie troszeczkę nietożsame ze sobą pojęcia. Więc tak, łąka... stąd ten dodatek właśnie kwietna, czyli to jest tak, że to jest mniej więcej zapożyczenie z języka angielskiego, gdzie flower meadows to było po prostu właśnie użycie tych łąk takich użytkowych, których jedną z funkcji właśnie była estetyka. No wiemy, że łąki rolnicze, no ich celem nie jest to, żeby dobrze wyglądały, czy pełniły jakieś inne funkcje, na przykład ochronne, jeżeli chodzi o klimat w mieście. Choć czasami się to zdarza. Choć zdarza. To ale... oczywiście jest wymieszanie tych, tych gatunków. Mamy ponad 300, których używamy, więc rzeczywiście można dobrać rośliny tak, żeby miały jakieś funkcje, żeby ich to zbiorowisko miało funkcje bardziej doprecyzowane do zadania, które im dajemy. Tak? Więc... ale podsumowując, to jest łąka kwietna, to jest w rzeczywistości coś, nad czym my mamy kontrolę, co my możemy założyć. Możemy sami, próbować mieć kontrolę. Do pewnego stopnia. Tak. Tak, to chyba już trochę wchodzi w następne pytanie, ale próbujemy naśladować naturę, z tym, że wiemy, że mamy pewne cele przed sobą, czyli ma być estetycznie na przykład na ulicy, ma być to łąka antysmogowa, o której będziemy rozmawiać, albo ma mieć określoną wysokość, więc wtedy dobieramy gatunki, z tym, że najważniejsze jest to, tak jak zawsze projektujemy, że przede wszystkim te gatunki mają przeżyć w danym miejscu, bo jeżeli jest turbosucho, no to nie damy gatunków, które lubią tereny podmokłe i na odwrót. A później już możemy sobie dobierać z tego, co mamy w puli, przechodząc na poszczególne kolory kwiatów, czy to, jakie ma spełniać zadanie taka łąka, czy też decydując się na gatunki obce, czy typowo rodzime, lub rodzime pochodzące z bardzo bliskiego terenu. Na przykład tak jak było to robione w projekcie Łąka Warszawska, gdzie po prostu nasiona pochodziły 50 kilometrów z miejsca, w którym były pobierane, później wysiewane 50 kilometrów od miejsca, z którego był pobrany. Znaczy to nie jest właśnie najlepsze rozwiązanie, jest, żeby łąki kwietne tak robić z tych roślin, które są lokalne. Tak. Zresztą warto dodać, że każdy taki system ma swoją wewnętrzną dynamikę, więc to nie jest tak, że jeżeli zakładamy łąkę kwietną w dowolnej wersji, to te elementy, którymi zaczynamy, one pozostaną. Nie, to jest bardzo dynamiczny system, więc musielibyśmy rzeczywiście taką uprawą zajmować się bardzo intensywnie. Zwykle ona sobie gdzieś tam w pewnym momencie znajduje jakąś równowagową sytuację. Do gatunków, które wysiewamy, dochodzą nowe gatunki. Które są w banku genów. Nowe gatunki, które się pojawiają, glebowym. Albo wysiane, albo właśnie z gleby. Niektóre gatunki wypadają, na przykład jednoroczne bardzo często dość szybko tracimy, bo aby je utrzymać, trzeba by prowadzić jakieś specyficzne zabiegi, więc tutaj jakby priorytetem jest osiągnięcie dużej liczby kwitnących gatunków, kwitnących okazale, tak? Trawy też kwitną, ale akurat w takich typowych łąkach miejskich kwietnych chodzi raczej też również o taki efekt wizualny. Żeby było ładnie. Musi to również dobrze wyglądać. Też jeżeli chodzi o efekt wizualny, to on się jakoś łączy po części z tą korzyścią dla zapylaczy, bo z tego co rozumiem, na trawach to zapylacze mogą korzystać w cyklu rozwojowym, ewentualnie ale nie korzystają z pyłku czy nektaru, które one dają. Z tym, że im gorzej wygląda łąka i im więcej ma roślin wieloletnich, takich, które nam się kojarzą bardziej z tymi, które rosną na przykład po różnych rowach czy zakrzaczeniach, które są o stonowanych kolorach, tym się okazuje, że te rośliny są najbardziej miodo i nektarodajne, pyłko i nektarodajne, no bo to jest trochę tak, że te kolorowe rośliny troszeczkę oszukują te zapylacze, z tego co zrozumiałem z badań, że im jestem bardziej kolorowy, tym mam trochę mniej do zaoferowania do pszczół. No to różnie bywa, bo tych strategii jest bardzo dużo, więc... No natomiast oczywiście kolorowe kwiaty są po prostu sygnałem dla zwierząt. To jest taki sposób komunikacji. Rośliny nie mówią, natomiast potrafią się dość dobrze komunikować ze zwierzętami i w przypadku traw ten komunikat nie jest potrzebny, no bo jak już powiedzieliśmy, trawy są roślinami wiatropylnymi, zatem tu nie ma potrzeby jakiegoś zwabiania zwierząt, które transportują pyłek. Natomiast w przypadku roślin, których kwiaty zapylane są przez zwierzęta, no to istotny jest ten sygnał przywabiający, a później nagroda właśnie w postaci nektaru, pyłku, bądź i nektaru, i pyłku, tutaj różnie to bywa. Jeżeli chodzi o pyłek, no to też ważna informacja, no jeżeli chodzi o trawy, no to są wiatropylne, mają lekki pyłek i to on jest najbardziej alergizujący. Oczywiście, jeżeli jesteśmy uczuleni na trawy, a w przypadku roślin tych kolorowo kwitnących, no to jest, ten pyłek jest cięższy, no i ta szansa, że trafi nam do nosa, jest mniejsza. Więc to też jest coś, co często się podnosi po prostu, co biedni alergicy mają począć, jeżeli tutaj wszystko kwitnie dookoła. No on jest też pokryty takim specjalnym, tak zwanym kitem pyłkowym. To jest jedno z przystosowań właśnie, aby takie ziarna pyłku przylegały do ciała zapylaczy. No bo chodzi o to, żeby przedostały się gdzieś do kolejnego kwiatu, a nie uleciały w powietrze. I jeden disclaimer na początku powiedziałaś o tych 500 zapylaczach, no to tylko 500 około jest pszczół, a samych zapylaczy ile tysięcy. Czyli popełniałam błąd. Nie dementowałem, bo zaraz bało się, że tak do tego dojdziemy. No bo chrząszcze, ślimaki, mrówki. No ślimaków to bym tutaj raczej ale coś przejdzie przez kwiat. Ale rzeczywiście jest to grupa dużo większa niż tylko 500 gatunków. Nawet mówiąc szczerze, nie podejmę się powiedzieć, ile w Polsce, bo tego nikt jak dotąd nie policzył. No szacowałbym, że jest to co najmniej kilka tysięcy. Wow, świetnie. Zaraz właśnie do tego przejdziemy. Trochę rozmawialiśmy o tym, jakie korzyści mają łąki kwietne, to właśnie zapylacze. Ale mieszkamy sobie na osiedlu, powiedzmy, i mamy super zielony trawnik, który jest regularnie koszony. I czujemy, że fajnie by było, gdyby jednak została założona łąka kwietna. Jakie korzyści tutaj warto przedstawić pozostałym mieszkańcom osiedla, albo, nie wiem, zarządowi osiedla, żeby taka łąka kwietna powstała? To zapraszam przede wszystkim na naszą stronę, gdzie to jest wyłożone, bo tych korzyści jest parę. Mam taki utarty slogan: ekologiczne, praktyczne i ekonomiczne, czyli ekologiczne to, co są te zalety, o których mówiliśmy, w tym też zaleta dotycząca podlewania, która jest dla mnie najważniejsza, czyli że w takim okresie, jak mamy teraz, no to te nasze rośliny, jeżeli są dobrze dobrane do stanowiska i są przede wszystkim te łąki założone z roślin wieloletnich, no to lepiej sobie radzą z brakiem wody lub takimi długotrwałymi upałami niż trawniki. Jeżeli chodzi o, czyli mniej podlewamy, no nie musimy używać środków ochrony roślin, jak i też nawozów, no bo nasze rośliny nie lubią zbyt dużej ilości azotu, to też zależy oczywiście, bo niektóre wyspecjalizowane mieszanki potrzebują więcej, ale no trawnik mamy utarty przepis, na który musimy podlewać, musimy wertykulować, musimy areować, musimy go ścinać co tydzień albo dwa, najlepiej, żeby jeszcze było nawadnianie. No i nawet przy samym podlewaniu, przy samym nalewaniu benzyny do kosiarki też sporo tej benzyny ucieka. Przy samym spalaniu w silniku też jest. Taka ciekawostka. Sporo danych jest na naszej stronie. To jest po prostu... Tak, taka ciekawostka. Wiem, że miasto jest nasze, swego czasu szacowało, jakie są koszty dla Skarbu Państwa właśnie koszenia trawników. Około 2 miliardy złotych rocznie. To teraz rocznie. Myślę, że inflacja... Hałas również, tak? Bo to, tak. To jest smog, zapylenie, bo przecież koszenie suchych trawników wiąże się nie tylko z użyciem paliwa, ale również z zanieczyszczeniami. Natomiast tu warto powiedzieć też o jednej rzeczy, że to nawożenie akurat jest bardzo korzystne właśnie między innymi dla traw. W krajobrazach wiejskich często widać, że takie intensywnie użytkowane łąki, które są nawożone, one mają przewagę traw właśnie dlatego, że są to gatunki dużo bardziej konkurencyjne. Tradycyjnie użytkowane łąki, coraz rzadziej je widzimy, one bardzo często są niezwykle bogate w rośliny o atrakcyjnych kwiatach. Natomiast to jest sytuacja taka, która wymaga no, po prostu zaprzestania nawożenia. Mhm. Co w przypadku rolników zwykle jest po prostu... No bo celem jest uzyskanie pokosu, tak? Tak, tutaj chodzi o biomasę, tu chodzi o ilość biomasy i nawożenie wzmaga wzrost traw, które są bardzo ekspansywne, no ale niestety jednocześnie redukuje liczbę gatunków, które są w stanie wytrzymać takich ładnie kwitnących. Czy ktoś kiedyś oszacował, ile owadów możemy mieć na, nie wiem, jednym metrze kwadratowym trawnika, a łąki kwietnej? Jest porównanie robione przez... Boże, już nie pamiętam. Się o gatunkach czy o osobnikach? No, no to też... może o osobnikach. Myślę, że to by było ciekawe, bo to wtedy... No myślę, że skala tutaj jest kilku rzędów wielkości. Tak. Jeżeli mówimy o takich klasycznych trawnikach, czy może takich właściwie, to trochę z kategorii DFX, bo ja mówiąc szczerze, w naszym klimacie uważam, że pomysł odtwarzania brytyjskich, dawnych, historycznych klisz na piękne wimbledońskie trawniki, to jest taka trochę idea fix. To nie ten klimat, nie te możliwości i też nie te zasoby, bo żeby rzeczywiście utrzymać... Niedawno się skończył Wimbledon, więc jak ktoś oglądał, to pewnie słyszał, jakie są problemy z utrzymaniem takiego trawnika, również w klimacie, który bardziej sprzyja uprawie trawników. U nas zdecydowanie to jest po prostu niemądry pomysł, tak? Z wielu Ale różnych powodów. Ale próbują to robić, no, bo tak, obserwuje to jest, się. To jest tak, to jest takie trawniki na zapałkach, które są regularnie koszone. Znaczy, jeżeli chodzi o grupy osób, które na Facebooku nawet, bo często robię sobie taką krzywdę, że wchodzę na grupę Trawnik na Facebooku, albo ludzie tak, no i tam muszę skalować. Ponad 180 tysięcy osób tam i cały czas się wymieniają poradami. Cały czas mówią, jaka kosiarka jest najlepsza, kiedy podlewać i tak dalej. No jest to, co na chwasty. Co na te mrówki. Jest pewne brytyjskie powiedzenie, które mówi, trawnik jest łatwo założyć, a później wystarczy o niego dbać przez 300 lat i wtedy mamy ten, i wtedy mamy efekt, nie? Więc to jest powiedziane tam, gdzie trochę więcej pada niż u nas, czyli właśnie w wyspiarskim klimacie. To są łagodniejsze zimy, też łagodniejsze dodajmy, zimy i bo tak to wszystko dalej, ma znaczenie. Ja tam uważam, że trawnik przydaje się w ogrodzie do niektórych rzeczy, ale na większych obszarach no, powinno być coś innego. Krzewy, drzewa czy rośliny właśnie łąkowe, szeroko rozumiane, lub inne rabaty. No to chyba, że ktoś kocha dźwięk kosiarki i zapach nie, no jest spali. Jest przyjemność koszenia. Ja tak nie odmówię sobie tego, ale po prostu jest to głupota totalna i też jak tam właśnie na naszej stronie też jest dostęp do TEDxa. Ja rozpoczynam od tego, że się obudziłem po prostu, kiedy był hałas za oknem i wtedy postanowiłem, to taka trochę może założycielska opowiastka, ale no coś w tym jest. No jest to po prostu wkurzające i takie po co, nie? Po co to robić? Tak często, bo też... Zaznaczmy, że koszenie jest potrzebne. Z tym, że mądre jest konieczne. I jest konieczne, żeby utrzymać łąkę. Łąka jest półnaturalna, zarówno ta łąka kwietna, jak i ta, którą mamy w krajobrazie rolniczym, to jest twór, który po czasie, gdybyśmy go nie kosili, to raz, że pewnie byłby przejęty przez rośliny inwazyjne, a później przez krzewy, drzewa. W naszym klimacie natura dąży do zalesienia, można powiedzieć, sukcesja po prostu. Bardzo nieliczne takie są fragmenty, które są rzeczywiście albo bardzo suche na jakichś bardzo wyjątkowo jałowych glebach, gdzie tworzą się tak zwane murawy. To jest taka odmiana, powiedzmy, takiej roślinności właśnie typu wieloletniego, ale nie drzewiastego. Natomiast klasycznie rzeczywiście jest tak, że nieużytkowana łąka po prostu zarasta. Tak, ona powoli dryfuje najpierw jako jakieś tam zbiorowisko krzaczaste, krzewiaste. Później pojawiają się, że no to już jakby jeszcze inne inna historia. Pojawiają się drzewa, no i mamy powoli po prostu las. Więc jeżeli chcemy, aby nam towarzyszyło zbiorowisko roślin zielnych, no to niestety koszenie jest niezbędne, ale koszenie nie co 5 dni, 3 dni, czy jakkolwiek, tylko powiedzmy raz, dwa razy do roku. No to już zależy bardzo od siedliska, od zasobności, od gatunków i tak dalej. Najczęściej naśladujemy to, co robili rolnicy kiedyś przy tych nienawożonych łąkach, czyli te koszenie pod koniec czerwca lub w połowie czerwca, a następnie pod koniec roku. Ale to też zależy od klimatu danego miejsca, jak i tego, co się dzieje w pogodzie. Czyli nie decydujemy się na skrajności, czyli w ogóle nie kosimy, tylko kosimy powiedzmy dwa razy do roku. To też jest związane z funkcją, bo no ja sam mam takie łąki u siebie w ogrodzie wiejskim, który mam na północno-wschodnim Mazowszu, więc oczywiście w niektórych miejscach koszę raz w tygodniu, bo jeżeli jeżdżę po takim trawniku, czy po takiej trawie, to też zaznaczę od razu, nie jest żaden mój bledoński trawnik. Tam jest mnóstwo różnych koniczyn, mleczy i tak dalej i ja absolutnie z nimi nie walczę. Natomiast tam, gdzie ta trawa jest intensywnie użytkowana i mamy taki plan, no to niestety musimy kosić, no bo łąka tego nie wytrzyma i rzeczywiście będzie z tym kłopot. Ale tak naprawdę, jeżeli zastanowimy się, jakie są funkcje naszego na przykład ogrodu, czy naszej okolicy, czy to nawet jest dzielnica, to z całą pewnością możemy wskazać takie miejsca, gdzie to koszenie jest potrzebne, prawda? No bo ktoś tam na przykład co jakiś czas chodzi, nie wiem, kładzie kocyk, stawia sobie leżak, ale są takie miejsca, które absolutnie tego koszenia nie wymagają. Tak, bo tam nie przebywamy. Mnie po prostu serce boli, jak widzę, ja mieszkam w pobliżu Parku Szczęśliwickiego, gdzie no czasami no zupełnie bezcelowo koszone są suche w zasadzie badyle, mówiąc szczerze, które nikomu nie przeszkadzają. Estetycznie to jakoś nie burzy mojej... Ale to się zmienia. To jest w ogóle, jak sobie myślę, bo przychodzi po prostu nostalgia, nachodzi mnie, że te 10 lat już trochę działam, to było zupełnie inny klimat i zupełnie inne podejście do tego. Jak zaczynaliśmy, no to jak wspominaliśmy, że będziemy chwaściory wysiewać w mieście, no to to było... No myślę, że 80% osób przeciw, 20%, którzy coś tam dochodziło. No to rzeczywiście było ciężko, a teraz jest zupełnie inaczej, aż czasami jesteśmy ofiarami po prostu w drugą stronę, czyli jeżeli chcemy skosić swoje łąki, no to dostajemy po prostu słowa niewsparcia od osób, które przechodzą przez park, tak? I musimy tłumaczyć, słuchajcie, musimy je skosić, żeby one powróciły, żeby te... Nie, ale proszę pana, ja słyszałem takie w podcaście, że koszenie jest złe. To ja mówiłem. Była tam gwiazdka. No tak, dlatego dla mnie ważne też było, żeby wybrzmiało, że musimy kosić chociaż te dwa razy do roku, a nie, że w ogóle. Ja też właśnie mówię, kosiarze, spajniarze i tak dalej. Nie, ale to jest po ciekawe, prostu, tak, rzeczywiście ta zmiana mentalności następuje. Następuje, aczkolwiek następuje jeszcze ciągle w miastach. Ja wrócę do mojego ogrodu, gdzie no, robię różne eksperymenty, choćby takie, że moje rabatki nie są pod kątem prostym, one sobie falują, mam dużo drzew, co też budzi pewne zdziwienie w takim typowo wiejskim krajobrazie, bo tam wszyscy raczej wycinają drzewa, co jest smutne i to jest zupełnie inna historia. No ale pamiętam, jak po tym, jak zaczęliśmy tam zakładać ogród, no to właśnie na naszej działce pojawiły się takie nieregularne fragmenty, których nie kosiliśmy. No i to budziło ogromne zdumienie sąsiadów, którym ja próbowałem tłumaczyć, no naukowo jestem biologiem, naukowcem, więc jakby tłumaczyłem, że różnorodność, że coś, to nie trafiało. I w końcu znalazłem klucz, powiedziałem, słuchajcie, to jest eksperyment naukowy. Okay. I od razu wszyscy przyjęli to bez żadnych... No dobra, no i to było jasne. No i tego się trzymamy. Posłuchajcie, świetnie nam się rozmawia, ale musimy sobie zrobić chwilę przerwy na muzykę. You every hour of every day. I need to feed the kids and take them to the park to play. They say it's impossible to be everything for everyone. All I can say is that I'll have your back for your panic attacks. And though I'm a bad friend, yes, I've been like friend, just know I'm gonna mean it, and that I'll be there at the end. Oh yes, I'm a bad friend, but maybe bad friends are still friends. western edge of Wales. Just know it was raining, and the beer was warm, and the chips were wet, and you were missed a lot. And we took selfies in your name. And though I'm a bad friend, yes, I'm a really bad slang friend. Just know I'm well meaning, and that I'll be there at the end. Are still friends and better than an enemy, and I will be there at the end. Pasca turns a green shirt upon the wall. All those struggles disappear. All the troubles in Wracamy po chwili przerwy. To jest audycja Górska o klimacie i dzisiaj moimi gośćmi są profesor Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW, i Maciej Podyma, założyciel Fundacji Łąka. Rozmawiamy o łąkach kwietnych, zapylaczach, o tym, dlaczego warto zakładać łąki kwietne. No i właśnie, jeszcze wracając do tematu łąk kwietnych. Jeśli mamy ogród, więc my chcemy założyć łąkę kwietną, nie boimy się owadów, bo mam też poczucie, że ludzie się boją zakładać łąki kwietne, bo boją się owadów, boją się tego, że będą mieli dużo, to jest bardzo negatywne słowo, nie lubię tego słowa, robactwa w ogrodzie. A nie, mają małe dzieci, albo będą mieli kleszcze. Jakieś takie pojawiają się obawy. No ale jeśli gdzieś tam przeskoczymy przez nie i chcemy założyć łąkę kwietną, to co powinniśmy zrobić? A to ja tylko powiem tutaj, rozbrajając takie fobie, że to jest fantastyczna zabawa obserwować te owady. Tak, to moje, prawda. Moje córki już teraz dorosłe, ale wychowały się właśnie w dużej mierze w takim wiejskim ogrodzie naszym, choć nie mamy żadnej rodziny na wsi, więc to było i dla mnie duże doświadczenie. No im sprawiało ogromną radochę to, że mogły wyjść sobie z domu, wręcz czasami w piżamkach z takimi specjalnymi słoiczkami, które żeśmy im sprawili z lubkami. I one po prostu stały w takiej łące, łapały różne zwierzęta, oglądały. To była po prostu świetna zabawa. Więc tutaj to jest absolutnie nieuzasadnione. Tak? Edukacja przyrodnicza poprzez łąkę kwietną. Dobra zabawa. Dla dzieci, tak. A chcemy jeszcze pojechać właśnie z taką edukacją już w stronę właśnie stworzenia łąki. No to ja przede wszystkim polecam na tym, żeby odpuścić skoszeniem w danym miejscu, w którym chcielibyśmy założyć tę łąkę. Te rośliny, które nam wyrosną, na pewno nie będą tylko trawy z mieszanki, którą wysialiśmy wcześniej, tylko pojawią się niektóre rośliny, które mogą nam wskazać, w jakim kierunku powinniśmy iść, jeżeli byśmy chcieli założyć od nowa. Może się okazać, że taki teren już będzie gotowym jakby terenem, na którym będzie na tyle gatunków kolorowo kwitnących, które no po prostu nas zadowolą. Wtedy sobie zobaczymy, co w danym miejscu rośnie, a jeżeli nie, no to po prostu możemy albo skorzystać z dosadzania takich roślin, które nam pasują. Możemy się przejść po rowach i za krzewach i łąkach, które mamy dookoła, pozbierać nasiona, stworzyć własną mieszankę i dosiewać. Świetnie. Więc to jest w ogóle... Dojście jest tak naprawdę darmowe do większości tych rzeczy, które możemy... To jest zabawa, bo myśmy tak robili właśnie. No, robiliśmy wyprawy w celu zbierania. A później, jeżeli chcemy na danym terenie zrobić, to możemy sobie zrobić mozaikę, jakiś teren uprawić i przygotować teren jakby od nowa i wtedy wysiać mieszankę. No, to jest, jeżeli mamy dużo czasu, to możemy się tak bawić, no albo pójść na skróty i wysiać po prostu mieszankę wieloskładnikową i zobaczyć, co jest w danym miejscu. Lub zadziałać w tym momencie, który jest najlepszy, czyli na etapie projektowania do niego siedla, drogi, czy właśnie swojego ogrodu i po prostu zdecydować się na mieszankę, w której jest sporo gatunków. No. Tu zresztą warto powiedzieć, że w takich zestawach gatunków nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do takich roślin, które naturalnie u nas występują, bo to, jeżeli traktujemy to jako część ogrodu, to można wzbogacić takie fragmenty, które są rzadko koszone, właśnie łąkowe, o chociażby rośliny cebulowe. No ja u siebie na wsi, w moich w sumie nie takich dużych łączkach, no one pewnie mają z 2000 metrów, więc to nie jest jakaś porażająca przestrzeń. Mamy w tej chwili już wysadzonych, podejrzewam, że z 10 tysięcy różnych cebul. Tak. Żonkili, narcyzów, tulipanów. To jest super, super zabawa, bo ta łąka wtedy znacznie dłużej jest atrakcyjna. Normalnie ona zaczyna być atrakcyjna gdzieś tam, powiedzmy, w kwietniu. Natomiast jeżeli wsadzimy w taką łąkę również wcześniej kwitnące rośliny cebulowe, no to już właściwie czasami wręcz od lutego krokusy zaczynają kwitnąć, które świetnie sobie w takich miejscach radzą. A jesienią z kolei możemy sobie przedłużyć tą łąkę na przykład kwitnącymi zimowitami. Więc tutaj opcji jest naprawdę bardzo dużo. Maciej, powiedz mi, czy faktycznie łąki kwietne mają takie właściwości antysmogowe? No, czy to jest prawda? Jest. Znaczy, Arkadiusz Przybysz i Robert Popek z SGIW, których pozdrawiam serdecznie w tym momencie, prowadzą badania dotyczące tego, jak łąki mogą wyłapywać pyły pochodzące z dróg. No i no, wyniki są jednoznaczne, czyli rośliny łąkowe, z których między innymi się składają nasze mieszanki, no, mają takie cechy, że są w stanie wyłapywać pył zawieszony, który jest po prostu obecny przy drogach też. Więc i tutaj wiemy z badań, wynika, że przede wszystkim najważniejszą sprawą jest to, że one się znajdują blisko, czyli blisko tego źródła emisji, czyli mogą być na przykład w pasie środkowym lub bezpośrednio przy pasie drogi z tej strony takiej pobocznej. No i plus ich struktura jest najważniejsza. Nawet nie ten sam dobór gatunkowy, chociaż preferowane są rośliny, które mają lepkie i szorstkie liście, ale struktura samej łąki w ogóle. I tam, gdzie nie może być krzewów, tam, gdzie nie może być drzew, no według mnie to jest rozwiązanie, które powinno być stosowane. Zresztą wróćmy do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Również takie zaprzestanie kośne użytkowania takich fragmentów samo w sobie już obniża emisję również różnych pyłów zawieszonych. No to wystarczy przejść się w okolicy koszonego, suchego trawnika i zobaczymy, co tam się dzieje. Tak? No i później idzie dmuchawa i później idzie coś tam. No tak, no to jakby więc już samo użytkowanie jest składowe, oszczędnością. Tak? Hałas, o którym wspominaliśmy, jest teraz brany za drugie zanieczyszczenie najważniejsze w miastach. Nie? To jest już, skakuje po prostu na najbardziej wpływające na człowieka zanieczyszczenie. Mhm. To mamy to. Mamy ograniczenie emisji, czyli jeżeli schodzimy z 10-15 koszeń do 2 koszeń, no to mamy te obniżenie związane ze spalaniem paliwa, czy powtórną emisją, unoszeniem się tych pyłów po prostu podczas tego zdmuchiwania, tak? Bo też widzimy te kłęby, to nie jest to, co wydobywa się z kosiarki samej w sobie, tylko po prostu to jest wzbudzane. Ten pył, który się składa po prostu z takiej mieszaniny wszystkiego, że aż strach myśleć, co jest. A dwa, to łapanie, tak, na powierzchni właśnie liścia. Liścia, czy łodygi, czy też nawet kwiatu, tak? To jest ciekawe. I ta przewaga jest też taka, że łąki kosimy praktycznie do tych 5-10 centymetrów, więc ten materiał, który jest zanieczyszczony, ląduje w innym miejscu niż na przykład liście, które spadają z drzewa i nie następuje ponowna emisja. Tak jak w przypadku mamy liści, które są gładkie, część pyłów, które się złapią na liściu krzewu albo drzewa, jest zmywane podczas deszczu i ponownie trafia do gleby. No ale to są już takie szczegóły. No więc działają, są na to dowody, są 2 artykuły naukowe i ze 3 chyba już magisterki poszły na ten temat. Więc... Okej, super, że to sobie wyjaśniliśmy. Z twoją fundacją mogą współpracować pewnie zarówno firmy, jak i miasta. Czyli jeśli ktoś, nie wiem, jakaś firma ma w okolicy pod budynkiem jakiś trawnik i chce założyć łąkę kwietną, no, albo miasto chce zainwestować w łąki kwietne, może się do was zgłosić z taką prośbą o wsparcie. Pewnie merytoryczne, też przeprowadzenie tego całego procesu. Znaczy, no przede wszystkim no, teraz trochę odchodzimy od takiego zrzucania po prostu bomby, czyli patrzenia się na mapkę i wyznaczenia, że tutaj jest łąka i tutaj tutaj jest trawnik i powinniśmy zrobić coś takiego. No bo też jakby jest tak, że rzeczywiście są tereny, które są cenne przyrodniczo już same z siebie. Więc zaczynamy od takiego audytu. Idziemy w dany teren, prosimy o to, żeby na przykład nie kosili danego skrawka, żeby zobaczyć. Trochę jak ten eksperyment na wsi. I też im tłumaczymy. No to jest ciężkie. No i później proponujemy rozwiązania. No moim w ogóle ideałem to jest połączenie tych wszystkich rozwiązań, tak jak robimy to między innymi w Białymstoku. Jest 50 hektarów terenów z ograniczonym koszeniem. Ale żeby to zrobić, potrzebna była forpoczta kilku hektarów takich łąk, które były po prostu kolorowe, różowe i tak dalej, żeby ludzie zrozumieli i też zechcieli w ogóle zwracać uwagę na te rośliny zielne. Oprócz tego są łąki wieloletnie. Jakby miksowanie, mozaikowość to jest trend na kolejne lata i niestety najgorsza z możliwych odpowiedzi, czyli to zależy i że potrzeba trochę czasu i że temat jest skomplikowany, więc najlepiej się do nas odezwać i po prostu my wtedy zaproponujemy jakieś rozwiązanie. działania. Też ostatnio się skończyła konferencja właśnie w Białymstoku, gdzie opowiadaliśmy o tym, jak podchodzimy do tych tematów. To może nie jest bardzo skomplikowane, natomiast często ludzie po prostu chcą mieć odpowiedzi natychmiast, tak? Albo rezultaty natychmiast. Przed wyborami. A to akurat mówiąc szczerze, właśnie nie jest jakaś specjalnie dobra strategia, jak to mówiąc, o nagle to po diabłe. Więc tutaj rzeczywiście no, sam proces założenia takiej łąki kwietnej od zera, jeżeli to robimy jako powiedzmy uprawę, no to jest też ingerencja w glebę i tak dalej. No i to są zresztą emisja. Koszty. To są koszty. I to jest emisja podczas Więc to są koszty środowiskowe. Więc tutaj rzeczywiście taka strategia, kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć, co mamy. Bardzo często to, co istnieje w krajobrazie, jest bardzo cenne przyrodniczo. Jeżeli ktoś usilnie próbuje tę łąkę rzeczywiście założyć od zera, to czasami może zepsuć to, co już jest dobre. Tutaj istotna jest taka ostrożność i też zwrócenie uwagi na rzeczywiście takie potencjalne możliwości, bo czasami po prostu zaniechanie koszenia już jest wystarczające. Później z czasem można troszeczkę takie miejsca wzbogacać. Zresztą one po pewnym czasie, no to oczywiście jest proces czasami wieloletni, ale one same dojdą do jakiegoś takiego stanu, który lokalnie jest po prostu optymalny dla roślin. Można tam właśnie wsadzać jakieś rośliny atrakcyjne, żeby wydłużyć atrakcyjność takich miejsc. Niekoniecznie od razu zaczynać z wielkim rozmachem łubudu i wydawać ogromne pieniądze. Czasami warto poczekać i dać przyrodzie zadziałać. Tak, no mniej więcej widzimy, że w Białymstoku jest mniej więcej tak, że około 20-30% terenów, które jakby jest ograniczone tereny koszenie, no to odpowiadają wizualnie tym, co jest na przykład zakładane, jeżeli chodzi o rośliny wieloletnie, już po prostu zmieszanek. No więc bardzo, może nie skomplikowane, ale właśnie wymagające jakiejś takiej uważności. Nawet odwołując się do warszawskich przykładów, to no, perspektywicznie, ja jestem trochę starszy, więc pamiętam, jak wyglądała pielęgnacja zieleni jeszcze powiedzmy 20 czy 30 lat temu i mówiąc szczerze, jej prawie nie było. Tak. Czasami było to koszenie raz w roku i to takie, no bo tam trzeba było coś zrobić, jakiś porządek. W związku z tym bardzo duża część na przykład takich terenów miejskich w szczególności, to są no, wcale nie trawniki, to są pseudotrawniki, bo to są tak naprawdę już pewne takie zbiorowiska murawowe czy łąkowo-murawowe, więc nawet bez bardzo dużych nakładów, tylko rozsądną pielęgnacją i pewnymi jakimiś tam subtelnymi działaniami można osiągnąć bardzo dużo. Świetnym przykładem są niektóre pasy, które właśnie tutaj były wymienione, rozdzielające jezdnie. No, takim pasem, gdzie ja prawie codziennie jeżdżę, jest Aleja Żwirki i Wigury. I tam żadnej łąki nikt nie zakładał, natomiast tam jest fantastyczne zbiorowisko, które sobie doskonale radzi. W momencie, kiedy przestano to często kosić, no to mamy cudowną naprawdę mieszankę różnych gatunków, świetnie to wszystko działa i dużo mniej kosztuje. No to już mamy taki prosty przewodnik dla każdego miasta, które chciałoby zacząć. Chciałam porozmawiać o zapylaczach. No, trochę chwilę wcześniej rozmawialiśmy o zapylaczach, ale myślę, że nie jestem jedyną osobą, która zastanawiała się, jakby wyglądał świat bez zapylaczy i czy w ogóle bylibyśmy w stanie funkcjonować. To jest do ciebie pytanie. Na pewno byłby mniej kolorowy, tak? To od razu ale pierwsze. Ale czy w ogóle byśmy byli w stanie żyć, funkcjonować na tej planecie? Trudno powiedzieć. To znaczy tak, życie zawsze znajdzie jakąś drogę. No, były takie okresy w historii życia na Ziemi, kiedy zapylaczy nie było. Ta zależność zwierząt i roślin jest zależnością w historii życia planety, bo w naszej to jest długi proces, no ale to jest zależność, która trwa, no powiedzmy około 200, 250, 300 milionów lat, tak? W tej chwili głównie obiektami zapylania, czyli zainteresowania zapylaczy są rośliny okrytozalążkowe, kwiatowe, takie właśnie o atrakcyjnych kwiatach, ale historycznie tak wcale niekoniecznie zawsze było. Było parę grup takich wcześniejszych, które sobie również ze zwierzętami pewien układ ewolucyjnie potrafiły stworzyć. Natomiast no, w tej chwili szacujemy, że około prawie 90% wszystkich roślin okrytozalążkowych, czyli te dominujące rośliny na świecie, no jak nie mieszkamy w lesie sosnowym, a nawet jak w sosnowym mieszkamy, to jak wyjrzymy na zewnątrz i policzymy gatunki, to większość to, co rośnie, to są rośliny okrytozalążkowe. Jest ich ponad 400 tysięcy, część jeszcze ciągle nieopisana, no ale 90% z tych 400 tysięcy słońce to są rośliny, to są gatunki, które wymagają udziału zapylaczy. Różnych. Przede wszystkim oczywiście owadów, ale także niektórych kręgowców. Tutaj możliwości jest bardzo dużo i jak ktoś kiedyś odkryje, że ryby również potrafią zapylać kwiaty, to ja się wcale nie zdziwię. Myślę, że to kiedyś nastąpi. No w każdym razie oczywiście w naszym klimacie są to głównie owady i też zwróćmy uwagę, że po pierwsze te owady odpowiadają za stabilność bardzo wielu populacji, tak? Więc jeżeli wyobrażamy sobie jakieś miejsce, które lubimy i popatrzymy, czy są tam jakiekolwiek rośliny kwitnące, no to teraz wyobraźmy sobie, że wszystkie te rośliny o atrakcyjnych kwiatach znikają. No to będzie mniej więcej taki stan, gdybyśmy nie mieli zapylaczy. Oczywiście tutaj znowu jest to takie trochę uproszczenie, bo część roślin radzi sobie również bez zapylaczy. Są gatunki, które są częściowo samopylne. Są gatunki, które mają różne systemy, które pozwalają im troszeczkę obejść kłopoty z rozmnażaniem. No ale generalnie rzecz biorąc, nawet ekonomicznie to jest dla nas szalenie ważne. 3/4 upraw, które wykorzystujemy, to są znowu uprawy zależne od obecności zwierząt zapylających. Jeść będziemy co mieli, no bo zboża, które są podstawą naszej diety, to są trawy, no po prostu, to jest ta sama rodzina, więc to są wszystko organizmy wiatropylne, no zostaną nam, nie wiem, winogrona, oliwki i trochę jeszcze upraw, ale już na przykład cała masa gatunków, które zapewniają nam może nie kaloryczność pożywienia, ale dostęp do takich istotnych składników pokarmowych, jak na przykład witaminy, czy różnego rodzaju mikroelementy, to są właśnie takie gatunki, które wymagają zwierząt zapylających. Właśnie chciałabym zaraz zapytać o to, czy zapylacze są zagrożone wyginięciem, ale teraz jeszcze mamy chwilę przerwy. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam i jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Próbujesz mnie zrozumieć, robisz co się da. Bez przerwy dopytujesz, nie jestem zła. Czasami chciałam zniknąć, nawet nie wiesz jak. Spokojnie, tak to nadal ja. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy, co tam i jak się masz. Dziś już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, wpadam w pętlę, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Wracamy po chwili przerwy. Dzisiaj moimi gośćmi w audycji Górska o klimacie jest profesor Marcin Zyk, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW i Maciej Podyma, założyciel Fundacji Łąka. Rozmawiamy o łąkach kwietnych i zapylaczach. Czy zapylacze są zagrożone wyginięciem? To jest trudne pytanie, ponieważ żeby na to jednoznacznie odpowiedzieć, to musimy mieć dane historyczne, z którymi możemy porównać dzień dzisiejszy. Dla Polski takich danych nie ma, od razu powiem. Natomiast pośrednio patrząc na różne badania naukowe, które toczą się zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach, zdecydowanie można powiedzieć, że ta grupa jest coraz bardziej zagrożona. Od razu też przypomnijmy, że to jest bardzo taka duża i heterogenna grupa. To nie są tylko pszczoły, o których mówiliśmy. To są również muchówki, to są również chrząszcze, to są również motyle, wiele innych jeszcze grup owadów, także niektóre ssaki. Natomiast no, mamy dane pośrednie, mamy dane z niektórych krajów, gdzie ten sposób katalogowania, czy jakby metoda katalogowania różnorodności ma już się dobrze od na przykład kilkuset lat. Takimi krajami jest chociażby Wielka Brytania czy Holandia. I rzeczywiście patrząc tak retrospektywnie na to, co było obecne w tych krajach kilkadziesiąt, sto lat temu, no to widzimy znaczący spadek, który dotyczy bardzo wielu grup zapylaczy. Mamy na przykład dane dotyczące, no ostatnio taką kilka lat temu wielką dyskusję wzbudził raport, który dotyczył niemieckich obszarów chronionych. Niemcy, no to właściwie prawie Polska, jest blisko ten sam klimat, praktycznie rzecz biorąc, bardzo podobne grupy organizmów. I takie kilkudziesięcioletnie, prawie trzydziestoletnie badania monitoringowe wskazały, że w ciągu tych trzech dekad nastąpiła prawie 80% utrata biomasy owadów w tych obszarach chronionych. Oczywiście nie wszystkie z tych owadów, które tam ważono, to są zapylacze, ale duża część tak, bo badano owady latające. Tak, nie wiem, czy słyszeliście o efekcie przedniej szyby. Tak, właśnie to chciałem. To jest oczywiście pośrednia miara, tak, no bo jeżeli patrzymy na, po pierwsze, zagęszczenie owadów i ich różnorodność, no to tak jest. 20 lat temu jadąc samochodem na przedniej szybie, mieliśmy o wiele więcej owadów. W zasadzie co godzinę powinno się czyścić. A teraz przejeżdżamy przez tereny typu, nie wiem, jadę przez Mazury i może jest kilka owadów po prostu rozbitych na przedniej szybie. Jest to oczywiście też taka miara, no niedoskonała, ale to rzeczywiście prawda. Myślę, że każdy to dostrzega. Chociaż chyba są robione badania właśnie w Wielkiej Brytanii, gdzie są nalepki, które tak, później są brane pod uwagę i się liczy, ile się rozbiło na przestrzeni lat. Jest w tej chwili sporo takich już danych, które przynajmniej no, pozwalają nam oceniać kilka dekad wstecz. Niestety, tak jak mówię, no akurat dla Polski nie mamy takich danych, ale dane właściwie ze wszystkich zakątków świata no wskazują jednoznacznie, że owady generalnie rzecz biorąc giną. Wśród nich dla nas jedną z ważniejszych grup jest właśnie ta grupa zapylaczy, ale przyrodniczo w ogóle jest to ogromna tragedia. Jest taka doskonała książka Dave'a Golsona, to jest taki biolog, który pracuje w Wielkiej Brytanii, zajmujący się głównie pszczołami, no ale też bardzo dobry popularyzator nauki. I on 2 lata temu wydał taką książkę Cicha Ziemia. To jest troszeczkę odpowiedź w pewnym sensie albo nawiązanie do takiej dawno wydanej książki Rachel Carson, Cicha wiosna. Ona była jedną z pierwszych biolożek, które zauważyły związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stosowaniem pestycydów a ptakami. Natomiast Golson pisze po prostu, no, podając bardzo dobre, twarde dane naukowe, że w tej chwili no, żyjemy w zasadzie w czasie takiej owadziej apokalipsy de facto. Co powinniśmy robić systemowo, ale też co każdy z nas może robić indywidualnie, żeby pomagać zapylaczom? I to się zbliżamy powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, więc myślę, że to jest ważne pytanie tak na koniec. Nie jechać tak bardzo po zielonym ładzie, bo myślę, że to jest po prostu krok w dobrą stronę. Te systemowe rozwiązania, które mają ograniczyć pestycydy i inne związki chemiczne, które stosujemy w rolnictwie, bo naprawdę no, to jest klucz problemu. Tak, ja cię też Marcin widział na protestach dotyczących Nature Restoration Law, jak się wypowiadałeś, tak, właśnie, no tak, żeby Polska przyjęła to rozporządzenie. Zdecydowanie jest to bardzo ważne. W ogóle różnorodność biologiczna jest dla nas ważna. My sobie naprawdę nie zdajemy sprawy z tego, jak te robale, mówiąc brzydko, dobrze nam robią i to jest chyba efekt braku edukacji, mam wrażenie. Natomiast no, wszelkiego rodzaju wysiłki, które po pierwsze pozwalają stabilizować klimat, bo to jest wszystko układ naczyń połączony. Jeżeli mówimy o ochronie zapylaczy, no to tak naprawdę możemy wejść na trochę wyższy poziom i mówić w ogóle o ochronie różnorodności biologicznej, no bo same zapylacze muszą chociażby coś jeść. W związku z tym nie da się skutecznie chronić owadów, nie zapewniając im po pierwsze odpowiedniego pokarmu i tutaj łąki kwietne są świetnym rozwiązaniem, szczególnie w miastach, czy też odpowiednio projektowana zieleń, bo to niekoniecznie muszą być wyłącznie łąki. No, z innych powodów warto sadzić drzewa, prawda? Po pierwsze, niektóre z nich kwitną, po drugie, stabilizują nam lokalny klimat, pozwalają oszczędzać wodę, no mają mnóstwo zalet. Więc tutaj pokarm, miejsca gniazdowania, to jest druga rzecz, czyli miejsca, gdzie te zwierzęta mogą naturalnie zakładać gniazda. Tu znowu wyprzedzając różnego rodzaju obawy, większość zapylaczy to są zwierzęta, których cykli życiowych my właściwie nie dostrzegamy. My często myślimy o zapylaczach przez pryzmat pszczoły miodnej, dużych uli, wielkich rodzin i dość agresywnych zwierząt. Nie, nic z tych rzeczy. Większość zapylaczy to są niewielkie zwierzęta, które radzą sobie świetnie, jeżeli tylko damy im szansę przeżyć w miastach. I co ciekawe, na przykład w miastach one znajdują niekiedy lepsze warunki niż w tej chwili na obszarach wiejskich. Choćby właśnie z powodu ogromnej liczby takich związków, które w uprawę rolną pakujemy. Mówię o pestycydach, o nawozach i tak dalej. To wszystko nie sprzyja, więc taka ekologizacja rolnictwa po pierwsze, która będzie sprzyjać zapylaczom, ale także innym zwierzętom. Też powiedzmy sobie, że zapylacze są pokarmem dla bardzo wielu zwierząt. W ogóle owady są często u podstawy łańcuchów pokarmowych, w których połączone są liczne organizmy. Jeżeli ktoś lubi ptaki, a ornitologów jest zdecydowanie więcej chyba niż entomologów, no to świetnie wie, że bardzo duża część gatunków, chociażby naszych polskich, europejskich, to są gatunki, które żywią się owadami, tak? Więc jeżeli nie będziemy mieli zapylaczy, to z jednej strony nie będzie nam miał kto zapylać naszych upraw, czy też roślin, które wokół nas występują, ale z drugiej strony zabraknie tych kolejnych elementów łańcuchów troficznych, więc to jest cały system, o który musimy dbać. No i też mam takie szczęście, że jeżeli chodzi o nasze rolnictwo, to jeszcze nie wszystko jest zniszczone. Miesiąc temu byłem w Stanach i w stanie Iowa i po prostu, no jest hardcore. Jedzie się przez... Kukurydza, soja po horyzont, wszystko podzielone na parcele po prostu takie, nie wiem, akrowe czy większe i normalnie masz do samego ganku jako rolnik, dwa metry od domu masz pole kukurydzy, bo no po prostu a czy to nie jest potrzeby pasze dla zwierząt też, hodowlanych, które my hodujemy na mięso na przykład, którego też jemy za dużo tutaj, na świecie. Tutaj to wszystko jest zdeżyłowane, po prostu ten krajobraz jest przerażający i też taki, że ci ludzie tam żyją w środku tego, no po prostu, no. I do ostatniego metra wykorzystują teren, mimo że mają te kilkaset tysięcy hektarów pod sobą, bo jeżdżą wielkimi kombajnami. To nie jest miejsce do życia. Wszystko jeszcze łączy się w ogóle z klimatem, bo to też powinniśmy wypowiedzieć, tak? Więc to, co w jaki sposób uprawiamy, ma znaczenie, choćby z tego względu, że no, ogromna część ziemi jest zajęta pod rolnictwo. Szacuje się, że te fragmenty globu, które nadają się w ogóle do mieszkania, no to w większości, w ponad połowie, to są tereny, które są użytkowane rolniczo. Rolnictwo często pod produkcję mięsa, to, na przykład. Oczywiście, no to też pośrednio. Spróbujemy za dużo w Polsce, nawet 70 czy 80 kg mięsa średnio na Polaka. No ale to dla mnie było bardzo smutne, jak po prostu słuchałem opowieści o tym, że po tych preriach właśnie amerykańskich chodziły sobie bizony i teraz zostało 0,05% tych wszystkich prerii, które to były jedne z najrzeczniejszych terenów na świecie. Walczmy o to, żebyśmy w Polsce jednak mieli tą różnorodność i ekosystemy, i różnorodność biologiczną. I też myślę, że warto rozumieć takie rozporządzenia jak Nature Restoration Law. Po co to mamy i dlaczego jest to element takiej naprawdę większej układanki, której my potrzebujemy do funkcjonowania. Mniej demagogii, a więcej po prostu tłumaczenia i edukacji, bo rzeczywiście to z obu stron. Te założenia właśnie chociażby Nature Restoration Law czy Zielonego Ładu, to są założenia, które nam wszystkim tak naprawdę sprzyjają. Oczywiście zawsze znajdą się grupki, które na tym stracą. Chociażby wielcy producenci rolni. Są takie ogromne gospodarstwa, które gospodarują na kilku tysiącach hektarów. Wtedy to już jest kwestia rzeczywiście czasami trochę inna. Natomiast zasadniczo, biorąc pod uwagę w Polsce sposób gospodarowania rolnego, no to ja widzę tutaj w zasadzie same korzyści. Na koniec jeszcze, bo musimy kończyć, chociaż mam poczucie, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać z godzinę. Kochajmy łąki kwietne, kochajmy zapylacze. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi był profesor Marcin Zych, dyrektor Ogrodu